To co? Przeczytajmy może ze Słowa Bożego. Z Ewangelii Mateusza. Dotarliśmy do 12 rozdziału. Już kończymy 12 rozdział. Jak wyjeżdżałeś, to gdzie byliśmy, Radek? Dokładnie. Tam, gdzie jesteście. No co ty? A faktycznie, tak, dobrze, Radek mówi, bo żeśmy jeszcze przed jego wyjazdem rozmawiali o tej kwestii grzechu przeciwko duchowi. Zaczęliśmy 12, jak wyjeżdżałeś, faktycznie. I dalej jesteśmy w 12. Mateusza 12. Tak, tak, tak. No tutaj jest tyle treści, że widzisz, nie możemy przebrnąć. Ciągle coś nowego, a jeszcze czasami się pojawiają jakieś tam dodatkowe tematy. Kto chce czytać? Mateusza 12. Od którego wiersza? Cały rozdział. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli urwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, a on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleb pokładny, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi i był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc: czy wolno sabatu zdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł: któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwycił i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca, zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi: wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ale nóg tlenącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narodu pokładać będą nadzieję. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił: czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam w sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sądzeni waszymi. Sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty wygrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to jej owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa złego skarbca i złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będzie usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będzie potępiony. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy wiedzieć od ciebie znak, widzieć. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z nimi wystaną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrców Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zastaje go opróżniony, wymieciony i przyozdobiony. Wówczas idzie i zbiera z sobą 7 duchów innych gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: któż jest moją matką i któż to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. No i ostatnio tutaj rozmawialiśmy na temat właśnie tych słów bezużytecznych i tego, w jaki sposób człowiek będzie usprawiedliwiony czy też potępiony na podstawie swoich słów. I raczej nie chodzi tutaj o to, że same słowa są podstawą do potępienia czy usprawiedliwienia, ale słowa, jak Pan Jezus wcześniej mówi, objawiają stan serca. To właśnie z obfitości serc mówią usta. I jeśli serca są zdrowe, serca są dobre, to też słowa wypływające z tych serc będą dobre. I te słowa w tym sensie stanowią świadectwo i na podstawie tych słów można ocenić stan serca. I również kiedy jest serce złe, no to też to będzie się przejawiało w słowach, które człowiek wypowiada, i te słowa będą podstawą do potępienia człowieka ze względu na to złe serce. I dalej tutaj Jezus mówi o pokoleniu, które domaga się znaku. Widzimy, że niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszy przyszli i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie. I to słowo znak jest takim słowem, które oznacza jakiś cudowny znak. Chodzi nie tutaj o jakiś, żeby zrobił jakiś znak, tylko żeby dokonał jakiegoś cudu. Tak, jakiś taki cudowny znak. I możemy powiedzieć, no co w tym złego, że chcieliby zobaczyć jakieś cudowne dzieło Jezusa, no to wtedy właśnie by uwiarygodnił to, kim jest, więc można by jakoś szukać usprawiedliwienia dla nich, ale Pan Jezus tutaj, zobaczcie, mówi: pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku. Więc no tutaj jakby dlaczego Pan Jezus tak reaguje i co z tym naszym dzisiejszym pragnieniem znaków i cudów i z tym tą całą częścią chrześcijaństwa, które tak mocno podkreśla potrzebę znaków i cudów, mówi, że pełna Ewangelia to nie tylko właśnie słowa, to nie tylko nauczanie tego, co Pan Jezus mówił, ale to demonstracja Jego mocy, że to jest to, co Jezus robił. Jezus nie tylko chodził i mówił, ale Jezus czynił, uzdrawiał chorych, wskrzeszał z umarłych, wypędzał demony, czynił cuda. Więc i my dzisiaj, jeśli chcemy naśladować Jezusa, no to powinniśmy, tak jak On, wypędzać demony, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i czynić cuda. Jeśli tego nie czynimy, jeśli tego nie ma pośród nas, no to nie mamy pełnej Ewangelii, nie mamy no, potwierdzenia tego, że to, co robimy, to, co mówimy, jest słuszne i prawdziwe. Pewnie zetknęliście się z takimi opiniami i z takimi no, oczekiwaniami. No i teraz co z tym mamy zrobić? Czy rzeczywiście winniśmy szukać tych cudów? Czy winniśmy zabiegać o to, żeby to miało miejsce? Czy możemy powiedzieć, my tego nie potrzebujemy, my bez tego się dobrze obchodzimy i nam wystarczy słowo i wiara w to słowo? Zadałeś pytanie i na obydwa zawarte w tym jednym pytaniu pytania odpowiadam, że nie, bo powiedziałeś, że czy powinniśmy szukać tych rzeczy. Uh-huh. Ja bym powiedział, że jeżeli te rzeczy by się działy, to okej, dzięki Bogu, ale postawienie akcentu na szukanie tych rzeczy, uh-huh, to właśnie jest niebezpieczne, że skupiamy się na szukaniu tego. No a z drugiej strony powiedzenie, że wystarczy nam słowo i jakby nie odrzucamy wszystkie, jeśli tak chciałeś to powiedzieć, cudowne rzeczy, no to też myślę jest nietrafienie w punkt. Mhm. Czyli w czym jest tutaj problem w tej postawie faryzeuszów, a w czym jest właściwe oczekiwanie, nastawienie, modlitwa, spodziewanie się, gdzie tutaj znajdziemy jakąś taką no, drogę, którą Bóg chce, żebyśmy szli, a gdzie tutaj, w czym leży błąd tych ludzi? Bo z jednej strony widzimy, że Bóg jest Bogiem cudów, prawda? Objawia się w historii Izraela i również w Nowym Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa, ale również w dziejach apostolskich i później w nauczaniu apostolskim już niewiele mamy jakiejś tam może zachęty do tego, żeby tych rzeczy szukać, czy jakoś tam o nie szczególnie zabiegać, ale mamy chociażby w liście do Koryntian naukę na temat darów ducha i jednym z tych darów jest uzdrawianie, innym jest czynienie cudów, jeszcze innym jest proroctwo, wykład języków, więc mamy cudowne jakieś aspekty działania Ducha Świętego, o których mamy też naukę apostolską w liście do jednego ze zborów, w którym widzimy przynajmniej jakieś przejawy działania ducha i oczywiście bałagan, nieporządek i problemy związane z ich cielesnością w tym doświadczeniu nawet działania Ducha Świętego. Natomiast no, gdzieś chcemy nie podpaść pod te słowa potępienia pokolenia zła, złego i cudzołożnego, które szuka czy żąda znaku, a jednocześnie chyba też nie chcemy być ludźmi, którzy powiedzą, no to w takim razie wszelkie znaki i cuda są od diabła i nie chcemy tych rzeczy i w ogóle nic nam o tym nie mówcie. Nie, no tutaj chcemy szukać jakby takiego no, mądrego, biblijnego zdania. Ja właśnie takie w swojej wypowiedzi takie zawarłeś takie pytanie, że czemu faryzeusze mieli taką postawę. Faryzeusze zawsze mieli podobną postawę do Jezusa Chrystusa. Ich problemem głównie było to, że nie przyjmowali to do świadomości, że Jezus Chrystus jest jakby Synem Boga, a jednocześnie Bogiem. I to był u nich problem od samego początku do końca, więc u nich naoczna taka manifestacja, że Jezus uzdrawia człowieka i wypędza z niego demona, było wszelkim jakby zaprzeczeniem, nie? Podzielam zdanie Adama, który się wypowiedział, że nie w naszym życiu chrześcijańskim tutaj na ziemi jakby modląc się nie musimy mieć tej wisienki cały czas czy za każdym razem nad tym tortem, czyli kiedy Bóg chce, to uzdrowi człowieka, uzdrowienie i znaku nie musi być towarzyszące i priorytetem w naszym życiu, jakby Bóg będzie chciał, to uzdrowi, a jak nie uzdrowi, to też nie wpadam w depresję z tego tytułu, że nie uzdrowił kogoś, więc znak nie jest uzdrowienie kogoś, czy wypędzenie demona, nie jest jakby u mnie w moim życiu potwierdzenie mojej wiary, nie? A o faryzeuszach to już powiedziałem, no, oni mieli sam problem mieli z zakwalifikowaniem Jezusa do tej roli, jaką rolę miał zesłanego Syna Bożego i próbowali jakby go za każdym razem podważyć i przyłapać na tym, co się nie podobało faryzeuszom, nie? Może nie wszyscy faryzeusze tacy byli, a druga rzecz jest tutaj taka, nie zastanawia, bo to chyba tylko Piotr w natchnieniu Ducha Świętego powiedział, ty jesteś Syn Boga, tak? I Jezus mu odpowiedział, że błogosławiony jesteś, bo zechciał ci to Bóg objawić, tak? Także być może faryzeuszom nie było dane wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus, tak? Bo pochodził o tych wyłącznie od Boga, tak? Z natchnienia Boga. Dokładnie, ale jakby tutaj taki, nie wiem, wielkiej winy z tego powodu nikt by nie szukał. Tylko nie dyskutowałbym z tym, co powiedziałeś, gdyby nie to, że Pan Jezus mówił o faryzeuszach to, co mówił, tak, na podstawie tego, co w nich widział i co oni przedstawiali. Także myślę, że teoretycznie mógłbyś mieć rację, a w praktyce tutaj... Ja się nie odniosłem, Adam, tutaj do postawy faryzeuszów, jacy byli, tylko się odniosłem do tego, że do świadomości, kim jest Jezus Chrystus, tak? Tylko i wyłącznie do tego nawet uczniowie po uczniowie tak bliskiej więzi z Jezusem niejednokrotnie mówili, kimże On jest, że On to czy tamto robi. Więc ja się nie odniosłem do postawy faryzeuszów, bo postawa faryzeuszów była jawna, tak? Że chcieli zabić kogoś, tak? Kim był Jezus Chrystus, często i gęsto. Ale też chciałbym się powiedzieć, że nie wszyscy faryzeuszy, tak? Tutaj bardziej jakby spróbujmy się, że tak powiem, bliżej trzymać tego tekstu, gdzie uczniowie, gdzie faryzeusze, niektórzy właśnie, nie wszyscy, niektórzy czytamy z uczonych w piśmie i faryzeusze, przychodzą i mówią, nauczycielu, chcemy widzieć znak od Ciebie. Jakby co, o co tu chodzi? Co za tym stoi? Dlaczego jakby do podpowiedzi Pana Jezusa próbujmy dojść do tego, co Panu Jezusowi tak to się nie spodobało? Dlaczego On w taki twardy sposób odezwał się, mówiąc pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, żąda znaku? Więc teraz co jest nie tak? Co jest nie tak z tą ich postawą szukania znaku? Bo my też szukamy znaków w takim sensie, że kto z nas by nie chciał, gdy mamy do czynienia z jakimś dramatem, jakiejś, załóżmy, chorej osoby, tak? Tak jak tutaj wcześniej czytamy o kimś, kto ma tam uschniętą rękę, czy jest w niewoli demona. No, przecież to były znaki. To były. Były czynione znaki w prezencji faryzeuszów, tak? Więc w właśnie. W obecności faryzeuszów. Mamy tu... To musiał być jakiś mega znak, tak? To, co oni chcieli. No właśnie. Jakiego znaku oni oczekiwali? Że mało im było znaków, mało widzieli cudów? Przecież Jezus właśnie co dopiero w szabat uczynił znak i byli oburzeni, że w szabat to robi, a teraz przychodzą i mówią, uczyń znak. I właśnie pytanie, jakiego znaku? A Jezus nie obiecuje, że to największy znak, tak? Znak Jonasza, tak? No, więc pytanie jest, ile ludzie muszą zobaczyć cudów i znaków, żeby uwierzyć? I jak to czasami widzimy w historii Izraela, czy no tutaj w Ewangeliach, Jezus wskrzesza Łazarza z martwych, trudno, większy cud. A oni zamiast uwierzyć, czytajmy, że naradzają się, jak zabić Jezusa i zabić Łazarza, którego Jezus wskrzesił z martwych. Więc to, że widzieli cuda, nie wydaje się, żeby ich bardzo przekonywało. Raczej, tak jak tutaj, czy widzą cuda i co mówią? Mocą Belzebuba to czynisz. Czyli oskarżają go, kiedy on czyni cuda na ich oczach niemal, oskarżają go o współpracę z księciem demonów. Zamiast uznać to i mówią, a teraz pokaż nam jakiś znak, no, jakiś cudowny znak, nie wiem, niech się morze rozstąpi, niech nie wiem, coś jakiegoś cudownego się takiego wydarzy, jakieś zjawisko. I tutaj Jezus nazywa ich złym i cudzołożnym pokoleniem. Ja myślę, że jakiegokolwiek znaku oni by nie zobaczyli, co by to nie było, to nie zmieniłoby ich serc. Dlaczego? Bo są źli i cudzołożni. Tu jest problem. Jeśli ktoś żyje w grzechu, w cudzołóstwie, w nieprawości, to jakiekolwiek argumenty go nie przekonują, bo on miłuje ten grzech, miłuje tą nieprawość. I tu jest główny problem, o którym Jezus mówi, dlatego go nienawidzą. Mówi, nienawidzą mnie, bo ja świadczę o tym, że ich uczynki są złe. I dlatego, co by Jezus nie powiedział, co by nie zrobił, tak jak w innym miejscu mówi, są jak te dzieci, jak im śpiewają żałobną pieśń, to są niezadowoleni, jak na piszczałce im grają, też są niezadowoleni. Że Jan Chrzciciel przyszedł i nie jadł, pościł, chodził w łosiennicy, mówili, demona ma. Przychodzi Syn Człowieczy, je, pije, spotyka się z celnikami, cudzołożnicami, no to rozpustnik, żarłok i pijak. Nie? Więc co by nie zrobił, kto by nie przyszedł do nich, czy prorok taki jak Jan, czy taki jak Jezus, to i tak oni się to odrzucą, to i tak to skrytykują i tutaj im się nie będzie podobało i tam się im będzie podobało. Bo problem nie jest w tym, w jaki sposób Bóg się objawia i w jaki sposób przemawia. Problem jest w tym, gdzie jest człowiek, który się spotyka z Bogiem. Czy jest to człowiek, który jest gotów, tak jak wiele cudzołożnic i tych celników, czytamy, że oni pokutowali, jak tutaj Jezus powołuje się na Jonasza i mówi, w jego czasach ludzie pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a tutaj ktoś większy niż Jonasz. Tutaj mamy kogoś, kto jest no, uosobieniem pełni bóstwa i w mocy głosi im Ewangelię, czyni cuda, czyni znaki, a oni nie wierzą, nie przyjmują, nie pokutują, tu jest problem, nie pokutują, to znaczy nie odwracają się od swojej bezbożności. I faryzeusze w całej swojej religijności byli bezbożni. I tu jest, myślę, problem wielu dzisiaj religijnych ludzi, że mają gdzieś jakąś potrzebę tej religijności, ale niekoniecznie to oznacza, że są gotowi pokutować ze swoich grzechów, nawrócić się ze swojej niesprawiedliwości i wtedy żadne cuda, znaki, jakieś nie wiadomo jakie manifestacje przekonają ich. Pierwszą naszą potrzebą jest nasza pokuta. Jeśli chcemy poznać Boga, to musimy odwrócić się od bezbożności, musimy odwrócić się od naszego grzechu. Jeśli tego nie jesteśmy gotowi zrobić... Nie chodzi, że musimy, tylko chcemy. Ze względu właśnie na to, że szukamy tego Boga i chcemy być zgodni z tym, co jest napisane w Piśmie, bo chcemy i musimy. Tak. Chcemy to czynić. To nie jest przymus. To jest wiesz nasza wola, znaczy, to jest przymus. To jest przymus też. To jest Boży przymus, bo to jest warunek Boży. Jest napisane, że każdy, ale kto... z chęcią ten warunek chcemy spełnić. Jak już budownie. Jak już budownie. Z chęcią, że się modlimy o to, nie? Żeby jednak wygrać z tym grzechem. Robię, ale muszę to. Wiesz co, to dochodzi człowiek do takiego momentu, ale nie wszyscy są w takim momencie. Ja pamiętam swoje religijne życie przed nawróceniem, gdzie kochałem grzech, gdzie tkwiłem w grzechu przez lata, a jednocześnie byłem religijnym człowiekiem. Szedłem do spowiedzi, szedłem do komunii, modliłem się do Boga, ale byłem po prostu w niewoli grzechu. Nie byłem w stanie się wyrwać z tego i nie byłem w stanie się temu przeciwstawić, dopóki właśnie nie przyszedł ten krytyczny moment, kiedy Bóg mi pokazał, że jeśli tego nie porzucę, jeśli się od tego nie odwrócę, to zginę. I jak gdyby dopiero ta świadomość mojego tragicznego stanu, potępienia, obłudy, czegoś, co Bóg musiał mi pokazać. Ja musiałem do tego dojrzeć. Dojść do tego miejsca, w którym musiałem powiedzieć sobie samemu: jestem zakłamanym obłudnikiem i religijnym grzesznikiem i zginę. Nie jestem na drodze do nieba, jestem na drodze do piekła i potrzebuję Jezusa, Jego zbawienia, Jego ratunku. I dopiero wtedy, wołając do Niego, no, doświadczyłem tego, o czym mówisz. Wtedy Bóg dał mi tą chęć, wtedy dał mi to pragnienie, by walczyć z grzechem, nienawidzieć grzechu. Rzeczywiście, no, zmianę serca, ale to Bóg dokonał tego w momencie tego pierwszego kroku, w którym ja powiedziałem: jestem zły, jestem zgubiony i sam sobie nie poradzę i potrzebuję Ciebie, Boże, żebyś Ty mnie zmienił, żebyś Ty mnie uratował. Do tego, że jesteśmy, to jest pierwszy krok. I o tym no, nauczał Jan Chrzciciel. Przecież o czym on, Jan Chrzciciel, mówił? Właśnie o tym, nie? Mówi: ty, który masz tam dwie szaty, daj temu, który nie ma wcale, tak? Ty, który jesteś żołnierzem, nie terroryzuj ludzi, nie pobieraj więcej niż możesz, tylko to, co ci jest nakazane, nie? Więc poprzestawajcie na tym. Mówił, nie? Pan Jezus? Jan Chrzciciel to tam mówił do tych też tam. Daj żołnierzy? Tak, mi się daje, że tam przychodzili do niego, a mi tam też prostował, nie? Więc no, mamy tutaj wezwanie ludzi do zerwania z grzechem. To jest pierwszy krok. Jest napisane: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, niech się odwróci od nieprawości. W liście Tymoteusza czytamy, że to jest fundament Boży. A fundament Boży jest taki: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, niech się odwróci od bezbożności. Nie można wzywać imienia Pańskiego, trwając jednocześnie w grzechu. Tak jak tutaj ci przychodzili do Niego i mówili: nauczycielu dobry, to tamto, kombinowali na różne sposoby, a wtedy Jezus mówi: no słuchaj, jak tak uważasz, no to sprzedaj wszystko i wtedy chodź za mną. No, jak uważasz, że jestem dobry, to konfrontował ich z ich grzechem, konfrontował ich z ich obłudą. Ale to jest coś Boży przymus, żebyśmy zerwali z grzechem, bo raczej to chyba nie jest dobre sformułowanie, bo zrywamy z grzechem przede wszystkim z chcenia, to wychodzi z nas. Wszystko, co robimy w Nowym Przymierzu, jest z chcenia. Jest powiedziane, tak jest przysłowie, że z dobrych chęci jest piekło wybrukowane. I to nie my zrywamy, bo jakbyśmy mieli przykazane i przymuszeni bylibyśmy do zerwania z grzechem, nic to by nie dało, nie dalibyśmy rady. Tak. To Bóg zrywa z grzechem w nas, ale musi być to chcenie z nas być. My razem z Bogiem zrywamy, tak? No, tak, bez jego pomocy. Tak, bo jakbyśmy byli prosili do tego, to by nic nie dało. Ale my musimy wyrazić chęć, tak? Musimy prosić o to. Nie tylko chęć, tak? Też, często gęsto trzeba się zabierać, walczyć, tak? Ale jest chęć w tym, żeby się zapierać. Znaczy, na pewno tutaj Paweł zwrócił uwagę, myślę, na słuszną rzecz, że jeśli byśmy sobie i innym postawili taki warunek, że zanim przyjdziesz do Boga, musisz się odwrócić od grzechu, zerwać z grzechem, to wtedy robimy wielki błąd i na pewno to nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi: przyjdź do Jezusa, ale przychodząc do Niego, jednocześnie odwracamy się od grzechu. To jest jakby jedno z drugim jest ściśle połączone, że nie można przyjść do Jezusa, że tak powiem, hołubiąc grzech, chcąc mieć ten świat, bo Jezus mówi: nie da się dwom Panom służyć. Gdyż... Chyba to chodziło o to, że Bóg daje moc do tego, żeby ten grzech przezwyciężyć. Więc tutaj mówimy o tym, że przychodzimy z naszym grzechem i mówimy: Panie, ratuj mnie, wyzwól mnie, daj mi siłę, daj mi łaskę, wyzwól mnie. Właśnie to w tym jest, ale ja muszę uznać, że jestem grzesznikiem, że jestem w miejscu, w którym właśnie sam siebie nie mogę zmienić. Ja muszę przyznać się do tego, że to, co robię, to jak żyję, no jest złe. Do tej pory to usprawiedliwiałem, do tej pory jakoś to umniejszałem, do tej pory jakoś tak starałem się sobie to wytłumaczyć, że no nie jestem najgorszy, przecież są jeszcze gorsi ode mnie, ja nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tamtego jeszcze, nie, no już jakoś tam człowiek chciał się tak wybielić, no tak umniejszyć swój grzech, a powiększyć grzech innych. Ale przychodzi moment, że Bóg stawia ciebie i mówisz, no masz tą świadomość, ale co jak ja stanę przed Nim, taki jaki naprawdę jestem. I nie będzie tam wytłumaczenia się, nie będzie jakichś tam wykrętów, no po prostu stanę przed Nim taki, jaki jestem. I jaki jestem naprawdę, nie? I to dla mnie, no, był moment zwrotny, kiedy Bóg mi otworzył oczy na to i pokazał mi w taki bardzo bolesny dla mnie sposób, ale zbawczy, że jestem zakłamany, jestem zły do głębi i potrzebuję ratunku. I wiedziałem, że sam się nie zmienię, że sam sobie nie pomogę. Więc to w tym sensie się jak najbardziej zgadzam z tym, co mówisz, że to łaska Boża nas musi wyrwać z tego grzechu. Ale to nie oznacza, że jesteśmy w tym bierni. To nie oznacza, że teraz my mówimy... To znaczy, mi chodziło przede wszystkim o słowo przymus. Tak. Że jesteśmy przymuszeni i że to jest jakby... a tutaj jakby nasza wola, czy tam chcenie, że możemy to bez chcenia robić. Na pewno nie. To takie nawrócenie jest religijnością wówczas. I nawet jeśli naprawdę udałoby nam się w jakiś sposób zrobić, urządzić swoje życie tak, że naprawdę nie grzeszymy, tak się wyginamy, to i tak to w sercu gdzieś tam jest, to gdzieś tam w końcu wybije. Dokładnie. Więc my potrzebujemy przemiany serca przede wszystkim. Tak jak Jezus powiedział wcześniej, jeżeli sprawimy, że drzewo zasadzimy dobre, to wtedy owoc będzie dobry. Więc my potrzebujemy wyrwania nas z tego zła, w którym wszyscy się rodzimy. Jesteśmy skażeni, skalani tym grzechem, a później już naszymi własnymi uczynkami. I przychodzimy z tym do Boga, żeby nas zbawił właśnie, żeby nas wyratował, żeby zmienił nasze serca, żeby nam pomógł. Ale wierzę, że tutaj to już niejednokrotnie dostrzegałem to, właśnie szczególnie w więzieniu. To tak wyraźnie widać z tymi ludźmi tam, nie? Bo niektórzy z nich tak się modlili, tam wiesz, płakali, tak, zapraszali Jezusa do serca, ale nic się nie zmieniało. Nic. I pytam dlaczego. Nie dlatego, że Bóg się nie chce nad więźniem zmiłować, bo wiem, że się lituje nad więźniami i zmienia ich, ale wielu z nich nadal nie chciało zerwać z grzechem. Nadal nie byli gotowi się naprawdę uniżyć przed Bogiem i powiedzieć, będę walczył z tym czy z tamtym grzechem. Oni chcieli Jezusa, jednocześnie, żeby im ten Jezus nie zabierał tych złych rzeczy, w których oni nadal chcieli niestety być, bo na przykład im się wydawało, że muszą tam w więzieniu robić pewne rzeczy, bo się inaczej nie da. A to nie jest prawda. No po prostu albo ufasz Jezusowi i oddajesz Mu swoje życie i to będzie bolało, albo Mu nie ufasz. No. A to chyba początek wyglądał każdego. Ale to jest proces. No. Tak, oczywiście. Całe życie, tak. Zaufanie do Boga, zawierzenie się Bogu, to jest relacja, która się buduje. Zaufanie nie może tak od razu się pojawić. Tak, wiesz, dlatego też ja nie absolutnie nie przekreślam i nieraz dziesięciokrotnie się z nimi modliłem i nadal ich do tego wzywałem i zachęcałem i wierzyłem, że przyjdzie taki dzień, kiedy wreszcie przekroczą ten próg i faktycznie to zrobią, ale jakby no też to widziałem i też pamiętam w swoim życiu jeszcze taki okres przed samym nawróceniem, kiedy też tak, no, już zacząłem się modlić, już zacząłem czytać Pismo Święte, już tam tą modlitwę grzesznika powtarzałem, ale grzechu się trzymałem. No i tak długo, jak nie byłem gotów nazwać tego grzechu grzechem, tylko tak się jakoś tam liczyłem, że to mi ujdzie, no to nic się nie działo. To nie było właśnie tej totalnej przemiany. To nie było tego doświadczenia Boga w moim życiu. Nie było tej radości, nie było tego pokoju. Nie było po prostu tej rzeczywistości, no, chwały Chrystusa. To dopiero przyszło, kiedy przyszedł ten moment właśnie zwrotny, kiedy rzeczywiście oddałem się całkowicie w Jego ręce. I wtedy On to wziął. A i tak myślę, że tak jest, że On tego żąda. Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za Mną, musi się wyprzeć samego siebie. Musi już przestać żyć dla siebie. A to znaczy dla grzechu tak naprawdę. No, bo człowiek żyje w egoizmie, zaspokajając swoje żądze. I Jezus mówi, jak ktoś chce iść za Mną, to musi się tego wyprzeć. Nie da się inaczej. Jezus mówi, jeżeli ktoś chce iść za Mną i nie będzie brał na siebie swojego krzyża, nie jest Mnie godzien. To znaczy nie nadaje się. Proszę? A nie ma swojego krzyża. To jest takie słowo, że w Biblii, tej nowej Biblii Gdańskiej, tak. Nie odrzuci swojego krzyża. Tak. A nie ma swojego krzyża. Ale moim zdaniem są tam, warto to zgłębić. Można to jakoś wytłumaczyć, tak. Niektórzy to tłumaczą. Pobudza do myślenia, tak. Samo zgłębienie tego tematu. Niemniej jednak mamy różne inne wyjaśnienia Pana Jezusa, które pokazują nam, że służymy albo Bogu, albo mamonie na przykład. Nie? I tutaj Jezus mówi, no nie da się. Nie da się dwom Panom służyć. Także to nam pokazuje, że musimy być uwolnieni od jednego Pana, aby służyć innemu Panu. Dalej ja mamy ten fragment, przepraszam, tylko się dokończę. Mamy tutaj ten dalej fragment o tym człowieku, z którego demon zostaje wypędzony. I jeśli tam nie zostanie to miejsce wypełnione, widzimy, że stan końcowy tego człowieka jest gorszy niż początkowy. Czyli człowiek doświadcza łaski Bożej, doświadcza wyzwolenia. Jego dom jest pusty, zamieciony i przyozdobiony nawet. Ale wraca demon jeszcze ze swoimi 7 gorszymi kumplami i wchodzą do niego i zamieszkają w nim i stan jego końcowy jest gorszy niż początkowy. Czyli tutaj widzimy, że gdy nastąpi jakieś uwolnienie, nastąpi jakieś doświadczenie Bożej łaski, musi być teraz tam nowy Pan, który cię ochroni przed tym demonem. Adam, sorry. Chciałem powiedzieć, że tutaj jakby mieszają się dwie kwestie. Jedna to jest to, że pewne rzeczy robimy po prostu z chęci, że już tego chcemy i tego pragniemy, tak? Bo Bóg w nas to sprawił, Jego miłość pociągnęła nas i pewne rzeczy robimy po prostu z serca i robimy. Ale mamy przeciwników, przynajmniej dwóch. Jeden to jest my sami, nasze ciało, tak? Które walczy przeciwko duchowi, a drugie to jest jeszcze diabeł, który też będzie robił wszystko, żeby nas zniszczyć i zniechęcić. Dlatego mamy chęci, ale czasami te chęci to może być za mało i potrzebujemy takich wyraźnych sformułowań typu musisz to, musisz tamto i musisz się zapierać samego siebie. Z jednej strony chciałoby się służyć Bogu, duch ochoczy, ale ciało mdłe, tak? I musisz stoczyć tą walkę i po prostu w tym momencie tej chęci nie wystarczyło. Trzeba było jeszcze jak to powiem, zakasać rękawy i zadziałać. Ale jeśli ktoś kogoś musi do tego, żeby się zmienił, no to nic nie da. Tak. Nie mówimy, że ktoś kogoś zmusza, tak? Że ten. To znaczy, to jest, jeżeli masz, jest jednak chęć. Jeżeli masz postawę, tak, że musisz coś zrobić, tak, to jest, dla mnie jest jednoznaczne z chęcią, tak? Musisz chcieć. No dokładnie. Do pracy muszę iść godzina wybija, no i... Też musisz chcieć, żeby pójść, tak? No, chcę iść, dlatego muszę wstać. No. Jak nie pójdziesz, to nie będzie bubu, tak? No. To musisz się zbierać albo kończyć. Tak, to ja też. Ale czasami jest tak, że wydaje ci się, że to jest po prostu nie do zrobienia. Dokładnie. Że to jest tak trudne, że to jest nie do zrobienia, nie do przeskoczenia, tak? Że co dalej, jak? Nie? I tak pomoc u Boga. Tak, no już ktoś ma u Boga, ale nie przychodzi na przykład, tak? Czekasz, tak? I sobie myślisz, a to cię ubiera jak cień, tak? I żyjesz z tym, tak? I tak cały czas i nie wiesz jak to zrobić. Więc na pewno u podstaw wszelkiego sukcesu duchowego jest moc Boga i łaska Boga. Jeżeli oprzemy się na naszych siłach, to się zawiedziemy. To przekonamy się, żeśmy zbyt słabi w tej walce z grzechem, ze światem, z szatanem. I do tego nigdzie nie jesteśmy zachęcani. Natomiast w tym naszym poleganiu na Bogu i w tym naszym doświadczaniu Jego mocy jest aspekt naszego poddania się Mu, jest aspekt naszego wołania do Niego, jest aspekt naszej zależności od Niego. Tego wszystkiego, co tam gdzieś możemy sprowadzić do kwestii wiary. I to nie jest pasywna wiara, bezczynna wiara, to jest wiara, która się jednak w jakiś sposób przejawia. I tutaj myślę, że Bóg zawsze chociażby mamy przykłady Pana Jezusa, który uzdrawia nieraz ludzi i mówi do jednego, żeby no, tam do tej grupy na przykład, żeby poszli tam do kapłana i pokazali się. I czytamy, że gdy oni szli, zostali uzdrowieni. Czyli Jezus od nich nie wymaga czegoś, czego oni nie mogą zrobić. Jezus od nich wymaga czegoś, co jest w ich zasięgu. Oni nie są w stanie się oczyścić z tego trądu, nie są w stanie się sami uzdrowić, ale są w stanie zrobić parę kroków tam, gdzie Jezus ich posyła. Czy do innego mówi, żeby poszedł się w sadzawce tam opłukał i odzyskał wzrok. Gdy opłukał się w sadzawce, głupia rzecz. Co tam opłukać się? No, był w stanie. Więc tutaj myślę, że są to takie przykłady, które nam pokazują, że Bóg od nas nie oczekuje czegoś, czego my nie możemy zrobić. Oczekuje od nas tego, co możemy, do czego już nas uzdolnił. I to musimy zrobić, jeśli chcemy doświadczyć Jego cudu w naszym życiu. I czasami są to, wydawałoby się, błahe rzeczy, banalne rzeczy, ale jeśli ich nie zrobimy w posłuszeństwie do tego, temu, co, do czego Bóg nas wzywa. I mówię, czasami to jest kwestia zawołania do Niego, czasami jest to kwestia uniżenia się, przyznania się, czasami właśnie jakiegoś gestu przebaczenia. Nosimy jakieś nieprzebaczenie czy coś w sercu i Bóg nas chce uwolnić, ale tak długo jak my nie przebaczymy, to On nam nie przebaczy. Na przykład, nie? Jest pewien warunek, Bóg mówi, jeśli chcecie, żeby wam przebaczyli, to wy przebaczcie waszym winowajcom. No i jeżeli nie przebaczysz, to nie doświadczysz Jego przebaczenia. To Pan Jezus mówi, Ojciec wam nie przebaczy, jeśli wy z serca nie przebaczycie. Więc w tym sensie mówimy o tych warunkach, nie na zasadzie, że teraz Bóg od nas czegoś wymaga i my musimy to zrobić, bo jak nie, no to... Tylko to jest jakby... No, tak Bóg działa. Są pewne fundamentalne zasady. Jeśli chcesz stać się uczniem Chrystusa, to musisz uznać, że dane zasady są słuszne. No, gdzieś tam... Czyli tak musisz. Jeśli chcesz uznać się za ucznia Chrystusa, tak, to musisz, tak? Tak. Nie, no oczywiście. Tutaj właśnie wiemy, że Bóg na siłę nikogo nie zbawia, nie zmienia i jeżeli my stosujemy taką retorykę siły wobec ludzi, no to robimy błąd, nie? My ich zapraszamy, głosimy wspaniałość Chrystusa, wspaniałość Jego zbawienia, łaski Bożej i jednocześnie wzywamy wobec tego do odwrócenia się od grzechu, szukania Boga, poddania Mu się i tak dalej. Dobra, musimy kończyć, więc pomódlmy się jeszcze na koniec i za tydzień, jak dobra, będziemy dalej kontynuować. Ojcze, dziękujemy Ci za tę możliwość czytania Twojego Słowa, rozmawiania i naszego ciągłego uczenia się, bo potrzebujemy, byś nas uczył, potrzebujemy, byś nas konfrontował z tym, gdzie jesteśmy, jak żyjemy, czego potrzebujemy i wiemy, że u Ciebie jest to wszystko, u Ciebie jest to bogactwo życia i chwały i mocy, której potrzebujemy. I modlimy się, byś Panie i nam dopomógł być w tym miejscu takiego poznania Ciebie i takiej wiary w Ciebie, które znajdą upodobanie w Twoich oczach. Obyśmy nie byli jak ci właśnie niektórzy faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy domagali się znaków w obliczu tego, co dokonałeś, w obliczu tego, co nauczałeś, w obliczu tego, co reprezentowałeś sobą. I oni na to byli ślepi ze względu na swoje cudzołóstwo, ze względu na swój grzech, ze względu na tą ciemność, w której żyli, jednocześnie będąc religijnymi ludźmi. Boże, od tego nas zachowaj, od tego nas strzeż, żebyśmy nigdy nie popadli w taką obłudę religijną, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją w ciemności, a mówią o rzeczach wzniosłych, o Twoim Słowie i to wszystko jest jakąś farsą, jakimś oszustwem, jakąś fasadą pobożności, pozbawioną treści i mocy. Od tego nas, Panie, zachowaj, gdy zbliżamy się do takiego miejsca, potrząśnij nami, otwórz nasze oczy. Panie, zrób wszystko, co konieczne, żebyśmy nie stali się w żaden sposób takimi ludźmi, od których wiemy, że jesteś daleki i na których tak wiele słów twardych wypowiedziałeś. Obyśmy nigdy nie stali się takimi ludźmi. Zachowaj nas, ratuj nas, Panie, od tego. Daj, by nasze serca były wrażliwe, czułe na Twój głos i żebyśmy Ciebie szukali z takich właściwych motywów, właściwych pobudek. Prosimy, dopomóż nam. Amen. Amen.